farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Para prezydencka dziś na audiencji u papieża Franciszka. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o wyłudzenia VAT na co najmniej 150 milionów złotych. Ceny towarów i usług we wrześniu o 1,9% wyższe niż rok wcześniej, informuje GUS. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka są na audiencji u papieża Franciszka. Spotkanie odbywa się w przeddzień 40. rocznicy pontyfikatu świętego Jana Pawła II. W Watykanie jest Karol Darmoros. Para prezydencka przyjechała na dziedziniec świętego Damazego w Watykanie krótko przed 10:00. Następnie już w apartamentach Pałacu Apostolskiego polskiego prezydenta i pierwszą damę przywitał papież Franciszek. Rozmowa Andrzeja Dudy z Ojcem Świętym ma dotyczyć zarówno spraw Polski, stulecia odzyskania niepodległości i wspomnienia świętego Jana Pawła II, jak i spraw globalnych. Prezydent ma przedstawiać Polskę jako kraj kierujący się wartościami i wspierający równość państw na arenie międzynarodowej. W trakcie audiencji przewidziano też tradycyjną wymianę podarunków. Następnie polski prezydent spotka się z kardynałem Pietro Parolinem, sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej. Z Watykanu Karol Darmoros, Polskie Radio. O problemach migracji oraz sytuacji w Libii rozmawiają w Luksemburgu unijni ministrowie spraw zagranicznych. Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział, że dla Polski ważniejsza będzie dyskusja o współpracy z krajami zza wschodniej granicy. Po południu spotkanie z ministrami spraw zagranicznych państw Partnerstwa Wschodniego. Dla nas ważny kierunek. Na pewno podczas dyskusji na temat Partnerstwa Wschodniego z tymi państwami w ogóle problem Rosji będzie omawiany. Partnerstwo Wschodnie to inicjatywa Polski wspierana przez Szwecję. Jej celem jest zbliżenie krajów zza naszej wschodniej granicy do Unii Europejskiej. 4 osoby podejrzane o wyłudzenia VAT przy handlu telefonami komórkowymi i kruszcami zatrzymali funkcjonariusze CBA i Biura Śledczego Policji. Księgowa jednej z firm i 3 przedsiębiorcy mieli wyłudzić 150 milionów złotych. Fałszywe faktury opiewały na 750 milionów. Rzecznik CBA Piotr Kaczorek zaznaczył, że śledztwo w tej sprawie prowadzono też za granicą. Tymczasem wnioski do prokuratury na podstawie dokumentów, które Sejmowa Komisja do Spraw VAT już otrzymała, rozważa jej przewodniczący Marcin Horała. Wnioski o niedopełnienie obowiązków przez kilka osób odpowiedzialnych za to, żeby na przykład w sposób skuteczny ściągać podatki, żeby dbać o interes finansów publicznych. No tej dbałości ewidentnie nie było. Marcin Horała mówił też w Trójce, że nie obawia się, iż świadkowie będą się zasłaniać niepamięcią, jak w przypadku Amber Gold. Tam była jedna konkretna sprawa, tu bardziej zjawisko. No i absolutnie ośmieszający i właśnie autokompromitujący i właściwie samooskarżające byłoby stwierdzenie na przykład ministra finansów, że on nie śledził na przykład sprawozdań z wykonania budżetu. No bo tam widać, no jeżeli baza makroekonomiczna VAT-u, czyli te wskaźniki gospodarcze, od których wpływy z VAT-u zależą, rośnie, a wpływy z VAT-u spadają. I to jest rzecz powszechnie dostępna, wiedza publiczna. No jak mówię, wystarczy przeczytać sprawozdanie z budżetu. A straty budżetu z powodu oszustw VAT-owskich w ciągu 8 lat to ponad 260 miliardów złotych. Ceny towarów i usług były we wrześniu o 1,9% wyższe niż rok wcześniej, wynika z danych GUS, a w porównaniu z sierpniem były o 0,2% wyższe. Ekonomista Jarosław Janecki wyjaśnia, że spadek rocznej dynamiki inflacji to zasługa przede wszystkim wolniejszego wzrostu cen żywności. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku te wzrosty były znacznie wyższe. Również ceny transportu, które prawdopodobnie w kolejnych miesiącach będą odgrywały ważną rolę w procesach inflacyjnych, we wrześniu okazały się czynnikiem w dalszym ciągu mało znaczącym. Jarosław Janecki uważa, że jeszcze przez pewien czas tempo wzrostu cen będzie spadać. W kolejnych miesiącach, w październiku i listopadzie, inflacja roczna będzie jeszcze niższa, poniżej 1,9%. Jest to efekt szybko rosnących cen w czwartym kwartale ubiegłego roku. W grudniu i na początku przyszłego roku należy oczekiwać, że inflacja znów będzie nieco wyższa. Oczekuję, że może zbliżyć się ona do celu banku centralnego 2,5% w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z wcześniejszych szacunków GUS wynikało, że roczna dynamika inflacji we wrześniu wyniosła 1,8%. Co najmniej 6 osób zginęło z powodu burz i powodzi na południu Francji. Według służb ratunkowych powódź w dolinie Aude osiągnęła poziom niespotykany od końca XIX wieku. Rano w miejscowości Trèbes poziom rzeki podniósł się do 7,5 metra. W Carcassonne spadło prawie 20 cm deszczu. Rejon na północ od miasta jest odcięty od świata. Zalane są drogi, w szkołach odwołano lekcje. Władze apelują, by mieszkańcy pozostali w domach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Żegnamy się jak żelazko z duszą, jak wiatr spaloną kawą. Logujemy się wszędzie, zgadzamy na przetwarzanie. Jesteśmy trybem głośno myślącym, porno romantycznym wpisem. W miejscu bez zasięgu nie ma tu nic, nic, nic. Ty jesteś jak spoza gór i rzek. Nowa piosenka. Ewo Rewo, dwubiegunowa, taki jest tytuł. To nasza piosenka dnia. W zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. 17 minut po 11. Wycieczka do Ciężkowic, jednej z najbardziej proekologicznych gmin w Polsce, Smog, a także wydobycie ropy naftowej w jednym z parków narodowych Ekwadoru. To tylko część aktywności i tematów, jakie poruszy pierwsza edycja festiwalu filmów poświęconych ochronie środowiska. Początek dziś w Krakowie, a szczegóły zna Jan Niebudek. New Earth International Film Festival, międzynarodowy festiwal filmowy Nowej Ziemi. Tak w dosłownym tłumaczeniu nazywa się ta impreza, organizowana po raz pierwszy. Potrwa cały tydzień w Krakowie, który stara się walczyć z opinią miasta zdegradowanego ekologicznie. Odbywa się, dodajmy, nieprzypadkowo. Ale to dopiero początek tej historii, bo festiwalu nie byłoby, gdyby nie miłość Polki i Meksykanina, Juana Woli, pomysłodawcy i dyrektora festiwalu. Well, the idea is because I made some short films in Mexico about the environmental things. Jeszcze w Meksyku nakręciłem kilka filmów poświęconych ochronie środowiska. Do tego od przeszło dekady organizowane są tam takie jak ten festiwale. Po przyjeździe do Polski postanowiłem założyć tu fundację, która zorganizuje podobną imprezę. Wszystko po to, żeby uświadamiać przede wszystkim najmłodszych, dzieci, nastolatków, jak ważna jest ta problematyka i że dotyczy ona całego świata. Dodajmy, że rodzinny kraj Woli, Meksyk, jest partnerem honorowym pierwszej edycji festiwalu. Kraj ten oferuje piękne plaże, ale za cenę często zniszczeń rafy koralowej. Zobaczymy zatem filmy poświęcone tej tematyce, ale i takie, które opowiadają o działaniach pozytywnych. Na przykład film Cabo Pulmo Stefana Andrewsa. Mówi o współpracy rybaków z Zatoki Meksykańskiej, którzy przyczynili się do uratowania ginących gatunków ryb. Łącznie widzowie obejrzą 66 konkursowych filmów. Poza tym można wziąć udział w warsztatach, na przykład z recyklingu czy z zero waste, a więc życia bez tworzenia nadmiernej ilości odpadów, ale także w spotkaniach. Gościem będzie m.in. Steven Taylor, autor głośnej książki zatytułowanej Upadek, poświęconej zerwanym więziom człowieka z naturą. Na początek jednak, już dziś wieczorem, pokaz specjalny filmu Klątwa obfitości. Do pracy nad nim ostatnie 2 lata życia poświęciła słynna dziennikarka Ewa Ewart. To jest film, który łączy w sobie w równych proporcjach ekologię z polityką. Na bazie zupełnie niezwykłej historii, która wydarzyła się w dalekim kraju, w Ekwadorze, mały kraj w Ameryce Południowej, uzależniony od ropy. To była historia, która pojawiła się 10 lat temu. Pojawiła się wtedy taka oficjalna inicjatywa rządu, która przeszła do historii jako inicjatywa Yasuni ITT. Yasuni od nazwy Narodowego Parku w Ekwadorze, który właśnie jest tym najbardziej bioróżnorodnym ekosystemem na Ziemi, niesłychanie cennym, który odgrywa kluczową rolę w regulowaniu klimatu regionalnego i globalnego. I na bazie tej lokalnej historii, która wyszła z tego tego dalekiego kraju udało mi się opowiedzieć o naszych najbardziej dramatycznych zagrożeniach globalnych. I 2 czy 3 dni temu pojawił się ostatni raport opracowany przez ONZ, który tak naprawdę nam mówi, że mamy 10 lat, żeby w sposób radykalny przebudować, jak funkcjonuje ten świat. Tak na dobrą sprawę ten film uświadamia, że właściwie już jest za późno. I ku mojemu zdziwieniu, w momencie, kiedy postawiłam ostatnią kropkę, jak to się mówi, nad i, uświadomiłam sobie, że dziś ten film i temat tego filmu, mówiący właśnie o tej inicjatywie Yasuni ITT, jest bardziej aktualny, bardziej ważny, niż to miało miejsce 10 lat temu. Festiwal potrwa do niedzieli. Wstęp na większość wydarzeń jest bezpłatny, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie festiwalu w internecie. 20 minut po 11.

Ładna piosenka, bardzo ładna piosenka. Let's Make a Night to Remember, Bryan Adams. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup najnowszą odsłonę kultowej gry Call of Duty Black Ops 4 na PlayStation 4 za 269 zł i walcz o przetrwanie w trybie Battle Royale. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Szum zespołu Cheap Tobacco. Wybuchowa mieszanka czystej energii, autentyczności i mocnego vintage'owego brzmienia. Polecają Top Gitar, Polska Płyta, Polska Muzyka i Wyspa FM. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie, bo to bardzo proste. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Mężczyzna, który ma wszystko załatwione bez poślizgu. Kupił taniej przed sezonem opony zimowe na Allegro. Ty też kup opony i wszystko do twojego samochodu w aplikacji mobilnej Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. W Karkonoszach wieje tak, że w ciągu kilku dni drzewa pogubiły prawie wszystkie liście. W ciągu dnia, owszem, słonecznie, cieplutko, a wieczorem silny wiatr. Prawdopodobnie wszyscy lubimy chodzić wśród spadających liści, brodzić stopami. Kiedyś maluchy rzucały się w zgrabione liście. Dziś to niedozwolone, bo grzyby, bo alergia. Ale każda chwila wśród drzew zasługuje na uwagę, ponieważ to zastrzyk energii dla duszy. I każdego jesiennego dnia, choćby w tym samym parku czy lesie, jest inaczej. I my też jesteśmy inni, chłoniemy inaczej, zachowujemy się inaczej. Bo przecież, jak pisała Wisława Szymborska, nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Z tego powodu mamy w sobie też lekki niepokój i niezadowolenie, że zmiany i tak nadejdą. Ale myślimy, jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz. Rodzi to niestety rodzaj napięcia. No to jak wyładowujemy to napięcie? Często w grach wideo, w internetowych rozrywkach, w paleniu trawy, w piciu drinków. To ucieczka od rzeczywistości. Wewnętrzna zgoda na tę nieuchronność jest kluczowa w życiu. Daje umiejętność przeżywania pięknych chwil i nierozpaczania, gdy jest trudno. No to zdejmujemy nogę z gazu, by przypomnieć sobie, że spotkanie z dziećmi, wspólna kolacja z bliskimi są bezcenne. Ale jak tworzyć i przeżywać chwilę, nie myśląc o tym, co wczoraj i nie martwić się o przyszłość naszych bliskich? Chyba najlepiej to potrafią Japończycy. Dla nich ichigo-ichie to taka łagodniejsza wersja carpe diem, gdzie zamiast podkreślać, że pewnego dnia odejdziemy, przypomina, że dziś możemy żyć. Oni, tak bardzo doświadczeni trudnymi przeżyciami jako naród, potrafią świętować nawet kwitnienie wiśni i ucztować wśród spadających kwiatowych płatków. Cieszą się chwilą i to w każdym wieku. Starsi na emeryturze pracują na stacjach kolejowych jako wolontariusze, informując o lokalnych atrakcjach, o trasach trekkingowych, pracują w ogrodach i cieszą się, że ćwiczą angielski, rozmawiając z ludźmi z całego świata. Żyją chwilą, widząc w niej wieczną szansę ichigo ichie. Dziś możemy żyć. Dla naszej kultury być tu i teraz trudne. Kiedy człowiek jest rozgniewany, żyje przeszłością. Wróć! Kiedy boi się, też żyje przeszłością. Wycofaj się, inaczej nie można cieszyć się tym, co mamy, czym się zajmujemy. Tylko radość należy do teraźniejszości, do tu i teraz. Japończycy mówią, ona jest domem ichigo ichie. Gdy wiemy, że coś dzieje się tylko ten jeden raz, potrafimy to celebrować. W naszej kulturze też dzięki inteligencji emocjonalnej jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co czujemy, prawda? Więc krótka powtórka z wakacji. Zagubiony bagaż. Co robić? Warianty zachowań. Kupuję nowe ubrania i czekam, aż znajdzie się bagaż. Chcę odzyskać walizkę i złoszczę się. Albo też bez tego, co przygotowałam sobie na wakacje, jestem tak rozdrażniona, że nic mnie nie cieszy. Przeżyłam coś podobnego. Wtedy kupiłam i pożyczyłam od innych osób kilka rzeczy, a po 5 dniach, kiedy bagaż się znalazł, nadziwić się nie mogłam. Po co mi to wszystko? Tyle rzeczy nawciskałam. Japończycy mówią, teraźniejszość to prezent, który trzeba rozpakować. Bo im większa jest świadomość tego, że życie jest wyjątkowe i wartościowe, tym bardziej wiadomo, jak z niego skorzystać. A więc w jednym momencie poświęć się tylko jednemu zajęciu w 100%, jakby było najważniejsze na świecie. Zapytaj siebie, czy jest coś, bez czego też możesz żyć i zrezygnuj. Stań się przyjacielem dla siebie. Nie porównuj się z nikim. Przyjmij, że jesteś wyjątkowy. A porażka to znak, że można znaleźć inną drogę. Ichigo, ichie. Sztuka świętowania to czyste przeżycie bez uwarunkowań i oczekiwań. Życie to przygoda, w którą wpisane jest też ryzyko. Ale jak mawiają mistrzowie, ból jest nieuchronny, ale cierpienie to już wybór. A najlepszym sposobem na podniesienie się po przeżyciach jest obdarowanie siebie pięknym doznaniem. Gdzie tego szukać? W sporcie, w muzyce, w książkach, w hobby, w spotkaniach. One mają moc przywracania nam życia. Steve Jobs, zafascynowany Japonią, mówił, że trzeba połączyć kropki, by z czasem zrozumieć sens niektórych zdarzeń, a przekonanie, że wszystko ostatecznie wyjdzie nam na dobre, wynika nie tylko z ufności wobec losu, ale i z właściwej postawy i trafnych decyzji. Na ziemi są łowcy burz i łowcy dobrych momentów. Choć życie mnie nie oszczędzało, należy do tych drugich. Pozdrawiam z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy dla Państwa książki Ichigo Ichie. Proszę dzwonić 2 2 7 3, Edyta przy telefonie. 2 2 7 3 już teraz.

Beatlesi. Dobrze, o każdej porze dnia i nocy. Hej Jude, pora się żegnać z Państwem. Za 10,5 minuty będzie południe. Kiedy 2 tygodnie temu przypominałem Home by the Sea, powiedziałem, że przyjdzie taki czas, że sięgniemy po drugą część, czyli Second Home by the Sea. A słońce świeci. Wszystkiego dobrego.